الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. جو اسلام بھائی مسجد میں ہیں وہ اعتکاف کی نیت فرما لیں. نویت سنت الاعتکاف. اور یاد رکھیں جب بھی مسجد میں داخل ہوں یاد آنے پر نفلی اعتکاف کی نیت فرما لیا کریں. جب تک مسجد میں رہیں گے نفلی اعتکاف کا ثواب حاصل ہوتا رہے گا اور ضمناً مسجد میں کھانا پینا سونا بھی جائز ہو جائے گا. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان: من صلى علی فی یوم الف مرۃ لم یمت حتی یرا مقعدہ من الجنۃ. جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. سبحان اللہ. آج بھی نہ جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانو؟ مچل جاؤ تمہارا آج یاور آنے والا ہے. ماہ ربیع الاول میں بھی کثرت درود کی سعادت حاصل نہیں کریں گے تو کب حاصل کریں گے؟ حاضرین و مدنی چینل کے ناظرین ذہن بنائیں جن سے بن پڑے تو 313 نہیں ماہ میلاد میں روزانہ 1200 مرتبہ آقا پر درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: نیت المؤمن خیر من عملہ. مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. یاد رکھیے اچھی نیت کے بغیر کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا. اب اس عمل خیر میں جس قدر نیتیں زیادہ کریں گے اچھی نیتیں تو ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا. تو بیان سننے کی نیتیں سن لیں اور نیتیں کرتے جائیں. اللہ کی رضا کے لیے سننا چاہیے, اللہ کی رضا کے لیے ہی بیان کرنا چاہیے. ثواب کے لیے سننا چاہیے, ثواب کے لیے ہی بیان کرنا چاہیے. پھر نگاہیں نیچی ہوں, کان لگا کر سنیں, ٹیک لگائے بغیر سنیں, دوزانوں بیٹھیں جب تک ہو سکے, ضرورتاً سمٹ جائیں, سرک جائیں تاکہ اوروں کے لیے بھی جگہ کشادہ ہو جائے جہاں کہیں ایسی صورت ہو تو. اور یہ بھی ذہن بنا لیں کہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات میں کثیر الکثیر عاشقان رسول ہوتے ہیں. تو ذہن بنائیں کہ اگر دھکا لگا تو صبر کروں گا اور کسی کو گھوروں گا نہیں, جھڑکوں گا نہیں, الجھوں گا نہیں. صلو علی الحبیب, اذکر اللہ, توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے کے لیے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا. اور جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باول مدینہ کے حاضرین ہیں یہ بھی نیت شامل فرمائیں کہ اجتماع کے بعد, اجتماع کی پہلی نشست کے بعد سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. شعب الایمان حدیث نمبر 2516. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: جب سے میں نے حضور پرنور شاہ غیور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سنا کہ اگر مجھے اپنی امت کے مشقت میں پڑھنے کا خوف نہ ہوتا تو میں انہیں نماز عشاء تاخیر سے پڑھنے اور ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا. یعنی یہ فرض کر دیتا کہ بغیر مسواک نماز ہی نہیں ہوتی. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے سب سے زیادہ حدیث روایت کی فرماتے ہیں میں نے اس دن سے سونے سے پہلے جاگنے کے بعد کھانا کھانے سے پہلے کھانا کھانے کے بعد مسواک کو لازم کر لیا. فرمانے مصطفیٰ سنا تو حضرت سیدہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی دن سے عمل شروع کر دیا اور مسواک کو لازم کر لیا. سونے سے پہلے مسواک، جاگنے کے بعد مسواک، کھانا کھانے سے پہلے مسواک، کھانا کھانے کے بعد مسواک. یہ کیسے سچے عاشق رسول تھے کہ اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنا تو اس پر ہاتھوں ہاتھ عمل شروع کر دیا. اور مفتی احمد یارخان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں معلوم ہوا اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مالی کے احکام بنایا ہے، چاہے فرض کریں چاہے نہ کریں. تو کاش ہمیں اللہ کے حبیب حبیب لبیب طبیبوں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات جو جو جب جب معلوم ہوں ہم ہاتھوں ہاتھ عمل کرنے کا عزم کیا کریں اور تا حیات اس پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کرتے رہیں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسواک کو لازم کر لیا، کاش ہمیں بھی مسواک سے محبت ہو جائے. اور امیر علی سنت تو سنتوں سے محبت کرتے ہیں اور سنتوں سے محبت کا درس دیتے ہیں، پیغام دیتے ہیں. اور جو عاشقان رسول دعوت اسلامی کو صحیح معنوں میں اپناتے ہیں وہ مسواک کی جیب بھی بناتے ہیں، وہ بناتے بھی دل کے سامنے. سبحان اللہ، آقا کی سنت سینے کے ساتھ لگی رہے. مسواک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سے سنا مسواک کو لازم کر لیا. اور سبحان اللہ، میرے نبی، پیارے نبی، سونے نبی، اچھے نبی، حلیمہ کی آنکھوں کے تارے نبی، حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل کے سہارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دو رکعت مسواک کر کے پڑھنا بغیر مسواک کی 70 رکعتوں سے افضل ہے. فرمایا مسواک کا استعمال اپنے لیے لازم کر لو، کیونکہ اس میں منہ کی صفائی اور رب تعالی کی رضا کا سبب ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمان مصطفیٰ سنا تو اس کو لازم کر لیا. ہے کوئی عاشق رسول جو ذہن بنائے کہ انشاءاللہ اب میں ہر نماز سے پہلے جب وضو کروں گا تو مسواک کیا کروں گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ مسواک کر کے دو رکعت پڑھنا بغیر مسواک کی 70 رکعتوں سے افضل ہے. اور منہ کی صفائی کا بھی فرما رہے ہیں اور رب تبارک و تعالی کی رضا کا سبب یہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں. اور کتنی پیاری فضیلت ہے، سبحان اللہ. بخاری شریف میں لکھا ہے جو شخص مسواک کا عادی ہو مرتے وقت اسے کلمہ نصیب ہوگا. مرحبا سنت مصطفیٰ، مرحبا مرحبا. اور جو بدنصیب افیون کھاتا ہوا، جو افیون کھاتا ہو مرتے وقت اسے کلمہ نصیب نہ ہوگا. اور حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے مسواک میں 10 خوبیاں ہیں. بڑی توجہ کے ساتھ سنیے، مدنی چینل کے ناظرین بھی سنیں، اور مسواک کو لازم کر لیں، اسلامی بھائی نہیں اسلامی بہنیں بھی، اسلامی بھائیوں کے لیے سنت مصطفیٰ اور اسلامی بہنوں کے لیے سنت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. مسواک کا استعمال اسلامی بہنوں کے لیے سنت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں مسواک میں 10 خوبیاں ہیں. مسواک منہ صاف کرتی ہے، مسواک مسوڑوں کو مضبوط بناتی ہے، مسواک بینائی بڑھاتی ہے، مسواک بلغم دور کرتی ہے، مسواک منہ کی بدبو ختم کرتی ہے، مسواک سنت کے مطابق ہے. مسواک کرنے والوں سے فرشتے خوش ہوتے ہیں، مسواک کرنے والوں سے رب راضی ہوتا ہے، مسواک جو کرتا ہے اس کی نیکیاں بڑھتی ہیں، جو مسواک کرتا ہے اس کا معدہ درست رہتا ہے. سبحان اللہ. اور ہم نے یہ دنیاوی فوائد تو حاصل ہونا ہی ہے، اصل تو یہ ہے کہ ہم نے فرمان مصطفیٰ پر عمل کرنے کی نیت سے مسواک استعمال کرنی. چار چیزیں عقل بڑھاتی ہیں، چار چیزیں. یہ میرے آقا امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں، چار چیزیں عقل بڑھاتی ہیں. نمبر ایک، فضول باتوں سے پرہیز. جو فضول باتوں سے پرہیز کرے گا اس کی عقل میں اضافہ ہوگا. نمبر دو، مسواک کا استعمال. مسواک کا استعمال عقل بڑھاتا ہے. نمبر تین، صلحاء یعنی نیک لوگوں کی صحبت. نیک لوگوں کی صحبت بھی عقل میں اضافے کا باعث بنتی ہے. اور چوتھی بات، اپنے علم پر عمل کرنا. چار باتیں عقل بڑھاتی ہیں. پہلی بات کون سی دہرائیے؟ فضول باتوں سے پرہیز کرنا عقل کو بڑھاتا ہے. نمبر دو، مسواک کا استعمال. نمبر تین، نیک لوگوں کی صحبت. نمبر چار، اپنے علم پر عمل کرنا. کچھ اس کے آداب وغیرہ بھی اور مدنی پھول بھی عرض کیے دیتا ہوں. مسواک پیلو کی ہو یا زیتون کی ہو یا کسی کڑوی لکڑی کی ہو، موٹائی ایک چھنگلیا، لٹل فنگر، پنجابی میں کہتے ہیں چیچی، چھوٹی انگلی، اس کے برابر، اور اس کی لمبائی ایک بالشت، اس سے زیادہ نہ ہو ورنہ شیطان بیٹھتا ہے. ریشے نرم ہوں، سخت ریشے ہوں گے اس کے، یہ ریشے کہتے ہیں اس کو، تو دانتوں اور مسوڑوں کے درمیان گیپ کا باعث بن سکتے ہیں. مسواک تازہ ہونی چاہیے، ورنہ اگر سخت ہو تازہ نہ ہو تو پانی کے گلاس میں بھگو کر نرم کر لیں. اس کے ریشے جو ہیں یہ کاٹتے رہیں تاکہ اس کی تلخی، اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ باقی رہے. اس کی گرفت کا طریقہ کیا ہے؟ سیدھے ہاتھ میں اس طرح لیجیے، یہ چھنگلیا اور انگوٹھا ایک طرف آ گیا، اور اس طرح انگوٹھا سرے پر، اور سیدھی طرف کے اوپر کے دانتوں پر، پھر الٹی طرف کے اوپر کے دانتوں پر، پھر سیدھی طرف نیچے، پھر الٹی طرف نیچے. اس طرح نہیں، ایسے مسواک نہیں کرنی چاہیے ورنہ بواسیر ہونے کا اندیشہ ہے. مسواک وضو کی سنت قبلیہ ہے، اور سنت مؤکدہ کب ہے؟ جب منہ میں بدبو ہو. جب استعمال ہو گئی اب پھینکنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ اعلی ادائے سنت ہے. احتیاط کی جگہ پر رکھ دیں، دفن کر دیں، یا پتھر وغیرہ وزن باندھ کر سمندر میں ڈبو دینا چاہیے. امیر علیہ سنت کے دو رسالے ہیں، ایک ہے 101 مدنی پھول اور دوسرا رسالہ ہے 163 مدنی پھول. یہ پڑھیں گے تو بے شمار سنتیں اور آداب آپ کو معلوم ہوں گے. تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمان مصطفیٰ پر ہاتھوں ہاتھ عمل کرنا شروع کر دیا اور مسواک کا استعمال شروع کر دیا کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، سونے سے پہلے، جاگنے کے بعد، اللہ ہمیں بھی فرمان مصطفیٰ پر، فرامین مصطفیٰ پر عمل پیرا ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔ مزید سنیے صحابہ کرام علی رضوان کا کیسا جذبہ تھا سنتوں پر عمل کرنے کا۔ چنانچہ سنن ابی داود حدیث نمبر 4089، حضرت سیدنا خریم بن فاتح رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ بارہویں والے مصطفیٰ حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا، ارشاد فرمائے تم کتنے اچھے ہو، اگر تم میں دو خصلتیں نہ ہوتی، دو عادتیں نہ ہوتی تو تم کتنے اچھے ہو۔ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ دو خصلتیں کون سی ہیں؟ نقصان پہنچانے کو تو ایک خصلت بھی کافی ہے، پھر وہ دو کون سی ہیں؟ فرمایا تہمد لٹکانا اور بال بڑھانا۔ راوی کہتے ہیں حضرت سیدنا خریم رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً کینچی منگوائی اور اپنا تہبند اوپر کر لیا، بال بھی چھوٹے کروا دیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فوراً عمل کیا۔ کاش ان سچے عاشقان رسول صحابہ کرام علیہ رضوان کے صدقے میں ہماری گناہوں کی عادتیں نکل جائیں اور ہم سنت مصطفیٰ پر عمل پیرا ہونے کی سعادت حاصل کریں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر عمل کیا کریں۔ آئیے ہم بارگاہ رسالت میں استغاثہ کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، یا مصطفیٰ گناہوں کی عادتیں نکالو، جذبہ مجھے عطا ہو سنت کی پیروی کا، جذبہ مجھے عطا ہو سنت کی پیروی کا، جذبہ مجھے عطا ہو سنت کی پیروی کا۔ سچے عاشق رسول کو یہ چاہیے کہ وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام تر معاملات میں اطاعت کرے، پیروی کرے، آپ کی سنتوں پر مضبوطی سے عمل کرے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میرا حکم مانا وہ جنت میں داخل ہو گیا اور جس نے میری نافرمانی کی وہ انکار کرنے والا ہو گیا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث کا خلاصہ پیش کیا، حدیث نمبر ہے 7280۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مزید سنیے، فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش میرے لائے ہوئے کے تابع نہ ہو جائے۔ یہ مشکا شریف کی حدیث پاک۔ تو ہر امتی پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ ہر حال میں آپ کے حکم کی اطاعت کی جائے، جو آپ حکم دے دیں اس کی خلاف ورزی نہ کی جائے۔ آپ کی اطاعت، آپ کے احکامات کے آگے سر تسلیم خم کر دیا جائے، ہر امتی پر یہ فرض عین ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد خداوندی پارا 5 سورہ نساء آیت نمبر 59، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت فرض ہے، لازم ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کا حکم دیا، بلکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کو اپنی اطاعت اللہ تبارک و تعالی نے قرار دیا، اور اس پر ثواب عظیم کا وعدہ فرمایا، اور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی پر عذاب جہنم کی وعید سنائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری نصیب فرمائے، آپ کے احکامات کو سننے کی، پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کام کرنے کا حکم دیا وہ کام کیا جائے، اور جس کام سے رک جانے کا فرمایا اس سے رکا جائے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک، حدیث نمبر ہے 2283، فرمایا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، میری اور اس چیز کی جس کے ساتھ اللہ تعالی نے مجھے بھیجا مثال اس شخص کی سی ہے جو اپنی قوم کے پاس آ کر کہنے لگا ہے، میری قوم میں نے اپنی آنکھوں سے ایک لشکر دیکھا ہے، میں واضح طور پر تمہیں اس سے ڈرا رہا ہوں، اپنی نجات کی راہ تلاش کر لو۔ اب ایک گروہ اس کی بات مان کر مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے راتوں رات وہاں سے چلا گیا تو وہ نجات پا گیا، اور ایک گروہ نے اس کی بات نہ مانی اور وہیں رکا رہا، تو صبح کے وقت لشکر نے ان پر حملہ کر کے انہیں ہلاک کر دیا۔ تو جس نے میری اطاعت کی اور جو میں لایا اس پر عمل پیرا ہوا تو وہ اس گروہ جیسا ہے جو نجات پا گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی اور جو میں لایا اسے جھٹلایا تو وہ اس گروہ کی طرح ہے جو نہ مان کر ہلاکت میں پڑا۔ تو ہمیں یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم دیا گیا کہ رسول پاک جو عطا کریں ہم لیں، جس سے منع کریں ہم اس سے باز رہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ ارشاد ہوتا ہے پارہ 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ ترجمہ کنز الایمان، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ جو رسول پاک شہنشاہ لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم مانے گا اس کے درجات ایسے بلند ہوں گے کہ سبحان اللہ، وہ حضرات انبیاء و صدیقین و شہداء و صالحین کے ساتھ رہے گا۔ تو حضرت خریم بن فاتق رضی اللہ تعالی عنہ کا اطاعت رسول کرنا ہم نے سنا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم کتنے اچھے آدمی ہو، اگر تم میں دو عادتیں نہ ہوتی۔ عرض کی، یا رسول اللہ دو عادتیں وہ کون سی ہیں؟ تو فرمایا تہمل لٹکانا، بال بڑھانا۔ تو انہوں نے ہاتھوں ہاتھ بال کینچی منگوا کر چھوٹے کر دی، تہبند بھی اونچا کر لیا، ہاتھوں ہاتھ حکم مصطفیٰ مان لیا۔ زلفے رکھنا میرے نبی کی سنت ہے، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زلفیں کبھی آدھے کانوں تک, کبھی کان کی لو تک, یہ کان کی لو ہے یہ جو حصہ لٹک رہا ہے, یہ کان کی لو تک, اور بعض اوقات آقا کی زلفیں بڑھ جاتی تو مبارک شانوں یعنی کندھوں کو جھوم جھوم کر چومنے لگتی. تو کاش ان تینوں سنتوں پر عمل کریں, آدھے کانوں تک رکھیں, کان کی لو تک رکھیں, کندھوں تک بھی کبھی رکھیں. کاش ایک آدھ بار تو اس سنت پر عمل کر ہی لینا چاہیے, کندھوں سے نیچے نہیں. اچھا کیسے پتا چلے کہ کندھوں سے نیچے ہو گئے؟ تو جب بال گیلے ہوتے ہیں نا غسل دینے کے بعد, تو بال اب جب گیلے ہوں گے, جب ذرا سیدھے ہوں گے, کنگھی کریں گے تو اب پتا چلے گا. بعض وہ خم ہوتے ہیں بالوں میں, گھنگریالے بال ہوتے ہیں, تو وہ گھوم جاتے ہیں, اس سے وہ کیسے پتا چلے گا کہ کندھوں سے نیچے ہوئے نہیں ہوئے. تو کندھوں سے نیچے اس کو کنگھی کر کے دیکھ لیں, کندھوں سے نیچے ہیں تو اس کو فوراً کٹوا لینا چاہیے, ورنہ چونکہ یہ عورتوں کی مشابہت ہے, کندھوں سے نیچے بال رکھنا اس لیے حرام ہے. تو حضرت حریم رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں, انہوں نے فرمان مصطفیٰ پر فوراً عمل کیا اور اپنے بال اونچے کر لیے. تو وہ نادان جو کندھوں سے نیچے بال رکھتے ہیں, یا استغفر اللہ کسی فنکار یا کھلاڑی کی نقل میں چٹیا بنا کے رکھتے ہیں, اللہ کا شکر ادا کریں مرد بنائے گئے ہیں بھائی, عورتوں والے انداز کیوں اپنائیں؟ مرد کو عورت پر فضیلت حاصل ہے. الرجال قوامون علی النساء, تو اللہ کا شکر ادا کریں عورتوں کی طرح بال تو نہ بڑھائیں. اللہ اکبر. تو صحابی رسول نے فوراً حکم مصطفیٰ پر عمل کرتے ہوئے اپنے سر کے بال کم کر لیے اور تہبند بھی اونچا کر لیا. تو کاش وہ غلامان مصطفیٰ, وہ عاشقان مصطفیٰ, وہ عاشقان میلاد جو پانچے ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں اوپر کیا کریں, پینٹ کے وہ پانچے نیچے جا رہے ہیں, یا شلوار کے, یا پاجامے کے, یا تہبند کے, تو یہ درست نہیں ہے. اور بلکہ اس کے لیے وعید ہے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, تین شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تعالی نہ کلام فرمائے گا, نہ ان کی طرف نظر کرم فرمائے گا, نہ ہی انہیں پاک کرے گا, بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, جو اس حدیث کے راوی ہیں, کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تین بار ارشاد فرمائی. تو میں نے عرض کی وہ تو تباہ و برباد ہو گئے, وہ کون لوگ ہیں؟ تین بار فرمایا. کیا فرمایا؟ تین شخص ایسے ہیں جن سے اللہ عز و جل نہ کلام فرمائے گا, نہ ان کی طرف نظر کرم فرمائے گا, نہ ہی انہیں پاک کرے گا, بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا عرض کی؟ وہ تو تباہ و برباد ہو گئے, وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا, تکبر سے اپنا تہبند لٹکانے والا, نمبر دو احسان جتلانے والا, نمبر تین جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچنے والا. اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہ فرمائے گا, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کا کلام نہ فرمائے گا, اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر کرم نہیں فرمائے گا. اس سے مراد کرم کا دیکھنا, اور پاک نہیں فرمائے گا, اس سے مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں گناہوں سے پاک نہیں فرمائے گا, اس کے گناہ نہیں بخشے گا. اور یہ تین قسم کے لوگ, تکبر سے تہمل لٹکانے والا, احسان جتلانے والا, جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچنے والا, یہ تین عنایتوں سے محروم رہیں گے. تو وہ نادان جو فیشن پر مر مٹ رہے ہیں, سنتیں چھوڑ رہے ہیں, اور ٹخنوں سے نیچے شلوار پاجامہ یا تہبند یا پینٹ کا پانچا رکھتے ہیں, تو ایسا نہ کریں اور فرمان مصطفیٰ پر عمل کریں اور اس کو اونچا کریں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم سے پچھلی امتوں میں ایک شخص تکبر سے اپنا تہبند گھسیٹتا ہوا چل رہا تھا، اسے زمین میں دھسا دیا گیا، اب وہ قیامت تک زمین میں دھستا ہی رہے گا۔ فرمایا ازار یعنی تہبند کا جو حصہ ٹخوں سے نیچے ہو وہ جہنم میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فرامین مصطفیٰ پر عمل پیرا ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔ شاہ ایسا جز باپا مدینے والے، مدنی مدینے والے، ملے سنتوں کا جذبہ میرے بھائی، چھوڑے مولا سبھی دا کرام، کس قدر فرمانے مصطفیٰ پر ہاتھوں ہاتھ عمل کرتے تھے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں پس کرو، اور یہ کیسا عاشق رسول ہے کہ داڑھی منڈاتا ہے۔ اللہ کرے کہ داڑھی بڑھاؤ کے فرمان پر سارے مسلمان عمل کریں، اور اپنے چہروں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت سے سجا کر مدنی چہرہ بنا لیں۔ مزید سنیے، صحابہ کرام علیہم رضوان کا حکم مصطفیٰ پر عمل کرنے کا جذبہ۔ کاتب وحی امیر المؤمنین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ بہت ہی بردبار صبر و تحمل والے تھے، انہوں نے کسی بنا پر مسلمانوں سے عطیات کو روک لیا۔ حضرت سینا ابو مسلم خولانی قدیسہ سرہ النورانی کھڑے ہوئے، عرض کی اے معاویہ، یہ مال نہ تو آپ کی محنت سے آیا، نہ آپ کے باپ کی محنت سے، اور نہ ہی آپ کی ماں کی محنت و کوشش سے۔ یہ سن کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جلال آیا، غضب آیا، تو آپ ممبر سے اترے اور لوگوں سے فرمایا اپنی جگہوں پر رہیں، اور ان کی آنکھوں سے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد غسل کر کے تشریف لائے، ارشاد فرمایا ابو مسلم نے مجھ سے ایسا کلام کیا کہ مجھے غصہ آ گیا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، غصہ شیطان کی طرف سے ہے، اور غصہ آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور آگ کو صرف پانی سے بجھایا جاتا ہے، لہذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ غسل کر لے، اور میں نے گھر جا کر غسل کیا۔ اور ابو مسلم نے سچ کہا، بے شک یہ مال نہ تو میری محنت سے ہے اور نہ ہی میرے باپ کی محنت سے، اس لیے آؤ اپنے عطیات لے جاؤ۔ کیسے تحمل کا، ٹالرنس کا مظاہرہ کیا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے، ایسی بات کہی گئی کہ آپ کو جلال آیا، مگر آپ نے اس غصے کو نافذ نہیں کیا بلکہ فرمان مصطفیٰ پر عمل کیا کہ غصہ آ جائے تو غسل کر لے، تو گھر جا کر آپ ہاتھوں ہاتھ فرمان مصطفیٰ پر عمل کرنے کی نیت سے جا کر غسل کر کے تشریف لائے. اب اللہ کرے ہم بھی غصہ آئے تو اس کو نافذ نہ کریں بلکہ اس کو ضبط کریں. اور اس کے لیے مدنی چینل کے ناظرین اور ناظرات اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین اور بالخصوص ماشاء اللہ کے پی کے خیبر پختونخوا کے عاشقان رسول جو تین روزہ تربیتی اجتماع کے لیے مدنی مذاکروں کے لیے امیر اہل سنت کی زیارت کے لیے نگران شورا سے تربیت لینے کے لیے تشریف لائیں حاضر ہوئے وہ بھی ذہن بنائیں. کاش ہمیں بھی فرمان مصطفیٰ پر عمل کرنے کی سعادت مل جائے. کاش صحابہ کرام علیہم رضوان کے صدقے میں محمد الرسول اللہ مکہ مدینے والے مصطفیٰ کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الضحا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ نصیب ہو جائے. ہم زبانی جمع خرچ سے نکل جائیں اور عملی طور پر سچے سچے عاشق رسول بن جائیں. وہ عاشق رسول جو فرامین مصطفیٰ پر عمل کرنے والا ہو ایسے بن جائیں. دیکھیے امیر اہل سنت عاشقان رسول کو کیا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں یاد رکھنا سبھی چھوڑنا مت کبھی دامن مصطفیٰ عاشقان رسول رحمت کبریا تم پہ ہو دائمہ ہے ہماری دعا عاشقان رسول تم پہ فضل خدا رحمت مصطفیٰ ہو بروز جزا عاشقان رسول کاش دنیا میں تم دو فضلے دو بفضل خدا دین کا ڈنکا بجا عاشقان رسول تم پہ ہو قبر میں ہر جگہ حشر میں سایہ مصطفیٰ عاشقان رسول. عاشقان رسول کو امیر اہل سنت جو کہ آپ بھی سچے عاشق رسول ہیں عشق رسول کا پیغام دے رہے ہیں درس دے رہے ہیں سنت رسول کا پیغام دے رہے ہیں عاشقان رسول کو دعاؤں سے نوازنے کے بعد اب عاشقان رسول کو امیر اہل سنت تنبیہ فرماتے ہیں بے نمازی رہیں کچھ نہ روزے رکھیں ان کو کس نے کہا عاشقان رسول عالموں پر ہنسیں بھکتیاں بھی کسیں ان کو کس نے کہا عاشقان رسول جو کہ گانے سنیں فلم بینی کریں ان کو کس نے کہا عاشقان رسول بد نگاہی کریں بد کلامی کریں ان کو کس نے کہا عاشقان رسول کھائیں رزق حرام ایسے ہیں بد لگام ان کو کس نے کہا عاشقان رسول عہد توڑا کریں جھوٹ بولا کریں ان کو کس نے کہا عاشقان رسول جو ستاتے رہیں دل دکھاتے رہیں ان کو کس نے کہا عاشقان رسول چغلیوں تہمتوں میں جو مشغول ہوں ان کو کس نے کہا عاشقان رسول گالیاں جو بکیں عیب بھی نہ ڈھکیں ان کو کس نے کہا عاشقان رسول داڑیاں جو منڈائیں کریں خیبتیں ان کو کس نے کہا عاشقان رسول کاش عطار کا طیبہ میں خاتمہ ہو کرو یہ دعا عاشقان رسول. وہ کیسا عاشق رسول ہے جو نماز نہیں پڑھتا وہ کیسا عاشق رسول ہے جو روزے نہیں رکھتا وہ کیسا عاشق رسول ہے استغفر اللہ علماء کا مذاق اڑاتا ہے آوازیں کستا ہے وہ کیسا عاشق رسول ہے جو گانے سنتا ہے جو فلمیں دیکھتا ہے بد نگاہی کرتا ہے بد کلامی کرتا ہے گالیاں دیتا ہے وہ کیسا عاشق رسول ہے جو مال حرام کھاتا ہے ایسا بد لگام ہے جو وعدہ وفا نہیں کرتا جو جھوٹ بولتا ہے جو مسلمانوں کو ستاتا ہے مسلمانوں کے دل دکھاتا ہے ماں باپ کو ستاتا ہے جو چغلیاں کھاتا ہے تہمتیں رکھتا ہے یہ کیسا عاشق رسول ہے جو گالیاں بکتا ہے کسی کا عیب چھپانے کے بجائے کھولتا ہے یہ کیسا عاشق رسول ہے جو داڑیاں مڈاتا ہے یہ کیسا عاشق رسول ہے. تو کاش ہم سچے عاشق رسول بن جائیں نماز پڑھنے والے فرض نماز نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کاش ہم تہجد اشراق چاشت اوابین پڑھنے والے عاشق رسول بن جائیں. صرف رمضان کے روزے نہیں بلکہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا سنت ہے. اور اب تو بارہویں شریف کا مبارک مہینہ آ گیا 12 تاریخ کو بھی روزہ رکھیں. ہم تو ایسے عاشق رسول بنیں علماء پر ہنسنے والے نادان نہ بنیں بلکہ علماء کا ادب احترام کرنے والے بنے. کاش ہم گانے باجوں سے بچنے والے بنے, بدنگاہی سے بچیں, بد کلامی سے بچیں, رزق حرام سے بچیں, عہد توڑنے سے بچیں, جھوٹ بولنے سے بچیں, لوگوں کو مسلمانوں کو ستانے اور دل دکھانے سے بچیں, چغلیاں اور تہمتوں میں مشغول نہ ہوں بلکہ ان سے بچیں, سچے عاشق رسول بن جائیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے ہاتھوں ہاتھ فرمان مصطفیٰ یاد آیا کس موقع پر, جبکہ آپ کو بہت جلال آیا تھا, آپ سے ایسی بات کہی گئی کہ آپ غصے میں آ گئے, تو آپ نے غصہ نافذ نہیں کیا بلکہ فرمان مصطفیٰ یاد آیا اور اس پر ہاتھوں ہاتھ عمل کیا. اور ہمیں غصہ آ جائے تو آپ اسے باہر ہیں, جو ہاتھ میں چیز آئی اٹھا کے مار دی, اور اگر وہ کمزور ہے تو اس بیچارے کو ہاتھ رکھ دیا, بچوں کی امی کو یا بچوں کو یا شاگرد کو, کسی کمزور آدمی تو اس کو تو دبوچ لیا بیچارے کو, اور اگر کوئی طاقتور ہے پہنچ نہیں ہے تو اس کو گالیاں بکنا شروع ہو گئے, بد کلامی شروع کر دیا. استغفر اللہ. عاشق رسول ایسا ہوتا ہے نہیں, عاشق رسول کو بردبار ہونا چاہیے, جہالت سے دور رہنے والا ہونا چاہیے. بردباری کیا ہے؟ بردباری یہ ہے کہ کوئی ایسا قول یا فعل, کوئی ایسا عمل جو غصہ دلانے والا ہے اس پر آدمی غصے میں نہ آئے, یہ بردباری ہے, یہ ٹالرنس ہے, یہ قوت برداشت ہے, یہ تحمل ہے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. اور یہ تحمل جو ہے, بردباری جو ہے, حلم جو ہے, یہ سنت الہیہ ہے, سنت مصطفیٰ ہے, سنت انبیاء ہے, سنت اولیاء ہے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے اور بے جا غصے سے بچائے. غصے کی تعریف کیا ہے, کیا غصہ حرام ہے, اور غصہ ضبط کرنے کے کیا فوائد ہیں, اس کے لیے آپ کو مشورہ دوں گا. امیر اہل سنت کا رسالہ ہے غصے کا علاج, وہ پڑھ لیں, عملی علاج. اور اوراد وغیرہ بھی امیر اہل سنت نے اس میں درج فرمائے ہوئے ہیں تفصیلا. ایک اور صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان مصطفیٰ پر عمل کرنے کا جذبہ, اس کی جھلک پیش کرتا ہوں. صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے, حدیث پاک کا نمبر ہے 1472. ان صحابی کا نام ہے حضرت سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ. بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے, کچھ طلب کیا, کچھ مانگا, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا. پھر کسی موقع پر مانگا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا. تیسری دفعہ پھر سوال کیا, ارشاد فرمایا, اے حکیم, یہ مال سبز باغ ہے, ظاہر میں بڑی میٹھی چیز ہے, مگر اس کا دستور یہ ہے کہ اگر دل کی استغنا سے ملے تو اس میں برکت ہوتی ہے, اگر تماع اور لالچ سے حاصل ہو تو اس میں برکت نہیں ہوتی. ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ ہر وقت کھاتے جائیں اور پیٹ نہ بھرے, اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. حضرت سیدنا حکیم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اس کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا, میں آپ کے سوا آپ کے بعد کسی سے کچھ نہ مانگوں گا حتیٰ کہ دنیا سے رخصت ہو جاؤں. اذان شروع ہو رہی ہے قریبی مسجد میں, اس کا جواب دیا جائے گا, اس کے بعد انشاءاللہ مزید بیان ہم سنیں گے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ اکبر, اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد عيني منك اللهم متعني سامعي المصر حيا على الصلاة لا حول ولا قوة. حيا على الصلاة لا حول ولا قوة. حيا على الفلاح لا حول ولا قوة. الله أكبر الله الله أكبر لا إله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا ومولانا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وضاف مقام محمد الذي وجعلنا الذي وعدته ورزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سینو حکیم رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہم سن رہے تھے کہ بارگاہ رسالت سے ایک مرتبہ مانگا آقا نے عطا فرمایا, دوسری مرتبہ مانگا عطا فرمایا, تیسری مرتبہ مانگا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے حکیم یہ مال سبز باغ ہے, ظاہر میں بڑی میٹھی چیز ہے مگر اس کا دستور یہ ہے کہ اگر دل کے استغنا سے ملے تو اس میں برکت ہوتی ہے, اگر تما اور لالچ سے حاصل ہو کیا دنیا کا مال اس میں برکت نہیں ہوتی, ایسا ہو جاتا ہے کہ ہر وقت کھاتے جائے اور پیٹ نہ بھرے, اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. یہ سن کر حضرت سیدنا حکیم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا, میں آپ کے سوا آپ کے بعد کسی سے کچھ نہ مانگوں گا حتیٰ کہ دنیا سے رخصت ہو جاؤں. اس کے بعد امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں حکیم رضی اللہ تعالی عنہ کو بیت المال سے کچھ عطا کرنے کا ارادہ فرمایا, انکار کر دیا. پھر فاروق اعظم کا دور خلافت آیا رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے بار بار بار بار اصرار کیا مگر حضرت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار ہی کیا. اس پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے مسلمانوں کی جماعت, میں حکیم پر تم لوگوں کو گواہ بناتا ہوں کہ مال غنیمت سے ان کا جو حق بنتا ہے میں ان کو دیتا ہوں, وہ لیتے نہیں انکار کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی کا دیا نہیں لیا یہاں تک کہ دنیا سے پردہ فرمایا. فرمان مصطفیٰ پر عمل کرنے کا کیسا جذبہ, سبحان اللہ. حضرت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے ہیں اور ان کی شان یہ ہے کہ ان کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی ہے. انہوں نے عمر پائی 120 سال کی, 60 سال جاہلیت کے گزرے, 60 سال اسلام میں. مفتی احمد یار خان ایمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ مانگنے کو عیب نہ سمجھتے تھے, بلا ضرورت بھی دستے سوال دراز کر دیتے تھے. نو مسلم جو نئے نئے مسلمان ہوتے تھے اسی عادت کے مطابق اولاً مانگتے تھے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر انہیں دے کر سوال سے منع فرماتے تھے، دے کر منع فرماتے تھے. اور بھی اس حدیث پاک کے تحت بہت کچھ لکھا ہوا ہے، اور بھی بہت سارے واقعات ہیں کہ فرمان مصطفیٰ پر ہاتھوں ہاتھ عمل کیا اور زندگی بھر اس پر عمل کیا. کاش ہم بھی فرامین مصطفیٰ، کتنے سارے ہمیں معلوم ہیں، ان پر عمل پیرا ہونے والے بن جائیں. اور ماہ ربیع الاول میں تو اس کا اور بھی زیادہ اور خوب خوب خوب اہتمام ہونا چاہیے. تو بہرحال دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات میں آئیں گے، مدنی قافلوں میں سفر کریں گے، مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھیں گے یا پڑھائیں گے، عاشقان رسول کی صحبت حاصل کریں گے، تو انشاءاللہ عز و جل فرامین مصطفیٰ بھی معلوم ہوتے رہیں گے، مدنی چینل دیکھتے رہیں گے، فرامین مصطفیٰ معلوم بھی ہوتے رہیں گے اور عمل پر بھی مبلغین ابھارتے رہیں گے، انشاءاللہ عمل کی سعادت بھی حاصل ہو جائے گی. اور مدنی قافلوں میں سفر کریں گے پھر تو کیا ہی بات ہے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. اور دعوت اسلامی کے 12 مدنی کام جو ہیں ان میں بھی خوب اہتمام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حصہ لینے کی سعادت عطا فرمائے. کچھ سرما لگانے کے مدنی پھول آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. سنن ابن ماجہ کی روایت میں ہے، تمام سرموں میں بہتر سرما اسمد ہے کہ یہ نگاہ کو روشن کرتا اور پلکیں اگاتا ہے. پتھر کا سرما استعمال کرنے میں حرج نہیں، اور سیاہ سرما یا کاجل بقدر زینت مرد کو لگانا مکروہ ہے، اور زینت مقصود نہ ہو تو کراہت نہیں. سوتے وقت سرما استعمال کرنا سنت ہے. سرما استعمال کرنے کے 3 منقول طریقوں کا خلاصہ، کبھی دونوں آنکھوں میں 3 سلائیاں، دائیں میں 3 بائیں میں 3، کبھی دائیں آنکھ میں 3 بائیں یعنی الٹی میں 2، کبھی دونوں آنکھوں میں 2، پھر آخر میں 1 سلائی کو سرمے والی کر کے اس کو دونوں میں باری باری لگائیے. اس طرح کرنے سے انشاءاللہ عز و جل تینوں پر عمل ہوتا رہے گا. ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی 2 کتابیں آپ خرید فرمائیے. بہار شریعت حصہ 16 312 صفحات پر مشتمل ہے، اور سنتیں اور آداب 120 صفحات. اس کے علاوہ اور 2 رسالے بھی ہیں، ایک ہے 163 مدنی پھول امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے، ایک رسالہ ہے 101 مدنی پھول. ان سے بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں اور آداب بھی معلوم ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل پیرا ہونے کی سعادت عطا فرمائے.